alallaan taas uusi maanantai. Sä kysyt heität sä mut kaupunkiin ja mä vastaan totta kai. Muistat sä kun mietittiin kumpi muuttais pois kun joskus kriiseiltiin. Aikoja, mut niistä selvitään.